राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 1 अक्टूबर 1999 साया लगभग 4 बजे हिसार हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, समय थोड़ा है, एक काम बहुत करना है। ए वो समय हरदम जा रहा है, आप ख्याल करें ना करें, आप कुछ भी काम करें, भगवान का काम करें, संसार का काम करें, शरीर का काम करें, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, कुछ भी करें, समय एकदम जा रहा है, वो आप कुछ नहीं देगा, खत्म हो रहा है। जिन भाइयों को जितनी उम्र आ चुकी है उतनी उम्र कम हो गई है और वो कम हो रही है। मैं आकर बैठा उस समय में जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी अब नहीं है। प्रत्येक क्षण उम्र घट रही है, ये ख्याल करो। हर समय उम्र घट रही है, प्रत्येक क्षण उम्र घट रही है। और परमात्मा की प्राप्ति करना है, इधर आपका ख्याल कम है, सांसारिक पदार्थों की तरफ ख्याल ज्यादा है, जो कि ये साथ रहेंगे नहीं, पहले साथ में थे नहीं, फिर साथ में रहेंगे नहीं। इन लोगों इन की तरफ ज्यादा ख्याल है, जो सदा साथ में रहते हैं उस परमात्मा की तरफ ख्याल कम है। मैं चाहता हूं कि आप परमात्मा की तरफ ख्याल करें, भगवान मेरे हैं। आप कहीं जाओ भगवान आपके हैं, सदा आपके हैं, संसार आपका एक क्षण भी आपका नहीं है, ये बिल्कुल मेरा जा रहा है। लेते उसको आप अपना समझते हैं, ये बड़ी भारी गलती है। जो हमारी चीज है उसको तो हम भूल गए, पता ही नहीं है, ये जो संसार की चीज है उसको हम अपनी मानते हैं। बड़ा धोखा हो रहा, बड़ा धोखा, बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ी दुर्दशा होगी। जितना भगवान से प्रेम कर लो, भगवान को अपना मन कर लो, भगवान को अपना मान लो, उतने आप निहाल हो जाओगे। अगर संसार को अपना मानोगे तो धोखा होगा, ये अपना कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव ही नहीं है। ये तो हरदम जा रहा है, ये आपको कुछ नहीं कह रहा, हरदम जा रहा है, ऐसे उम्र कट रही है। भगवान को याद करो, परमात्मा के याद बिना कोई काम की चीज नहीं है। आपका समय जा रहा है, मौत आ रही है, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है। 100 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष का 100 वर्ष रहेगा, 95 वर्ष रहा। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 10 वर्ष का हो गया तो अब 10 वर्ष का घट गया, अब 100 वर्ष, अब 80 वर्ष का नहीं है, अब 70 वर्ष का है। जितने वर्ष आ गए है उतने आपके सबके कम हो गए। ये बिल्कुल सच्ची बात है, कभी इधर हो नहीं सकती, इतनी पक्की बात है। जिन बहनों को जितना समय आ गया, जितनी उम्र हो गई है, उतनी मौत नजीक आ गई और पूरी होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। कोई बहाना बहस चलेगी नहीं, आप कुछ भी ठगाई चलेगी नहीं, कोई उपाय आपके पास नहीं है कि फिर जी सको। उम्र समाप्त हो गई, मरना पड़ेगा। अरे उम्र समाप्त हो रही है, इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ, भगवान के वचन में लग जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, एक ही बात मैं आप भूलू नहीं। हे नाथ आप मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे मन से कहते रहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई साथ नहीं होगा, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, तू सुन किसी भी मत बात प्यारा। नारायण बृहराज सुखुरु कर पैसा, भगवान से पैसा करो, भगवान सबके साथ में सर्वशिषा, संपूर्ण आपके साथ में भगवान है। केवल आप संसार की तरफ देखते, भगवान आपकी तरफ देखते हैं। अगर भगवान की तरफ आप देखने लग जाओ तो निहाल जाओ। थोड़ी सी कृपा करो, भगवान की तरफ देखो, भगवान आपके साथ में है, आपके भीतर भगवान है। संसार त्रिलोकी है, रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के साथ में। उस करोड़ों ब्रह्मांड में तिल भी सी चीज आपकी नहीं है, बिल्कुल। शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं है, आयु आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, आपका है ही नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। अभी छूट जाए तो कुछ आप कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी छूट जाए अभी भी जाओ, अभी मरना ही पड़ेगा। उम्र समाप्त होते ही जाना पड़ेगा ही, कोई बहाना भाई चलेगी नहीं। संसार में अपनी चीज कोई नहीं है, अपने केवल भगवान है। उस भगवान को भूल गए क्या दशा हो गई? आप विचार करो, कोई चीज आपके साथ रहने वाली है? कोई चीज नहीं। मरने की बात तो दूर रही, गाढ़ नींद आ जाती है। गाढ़ नींद के साथ का क्या अवसर है? सूर शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, गर्भ शरीर क्या है आपके साथ? गाढ़ नींद में आपके साथ क्या है सोचो। प्राण छूट जाएगा आपके साथ कुछ चीज नहीं हुई। रुपया आपने लाखों करोड़ों अरबों कमा लिया, एक कोड़ी काम नहीं आएगा, कोड़ी एक काम नहीं आएगा। भजन किया काम आएगा, भगवान की वजह काम आएगा। रुपया काम तिल भर नहीं आवे, तिल भर भी काम नहीं आएगा। रुपयों के लिए पाप किया है वो पाप साथ चलेगा, वो पाप कोड़ी भर भी पीछे नहीं रहेगा। रुपया कोड़ी भर साथ नहीं रहेगा, अरे पाप पूरा का पूरा आपके साथ रहेगा। अरे फिर होशियार समझते हो? लोग कहते ये बड़ा आप होशियार है, चलता पुर्जा है, इसने लाख रुपए, इसने करोड़ रुपए कमा लिया। करोड़ रुपए में एक दमड़ी भी आपके साथ नहीं जाएगी, अरे पाप सबका सब पूरा का पूरा जाएगा, दमड़ी एक पीछे नहीं जाएगी। अरे महान दंड भोगना पड़ेगा। अरे बुद्धिमान का अर्थ ये बुद्धिमान नहीं है, ईमान मूर्खता है। साथ में चलने की चीज लो भाई, कृपा करो बहनों भाई सभी, साथ में चलने का भगवान का भजन करो। आपके साथ ये पूजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक तनखा भी साथ में जाएगा, एक सुई भी साथ में ले जा सकते नहीं। सुई जितनी चीज नहीं ले जाती सकती। धर्मानुभव गचित जीव एक का, अपने धर्म के अनुसार एक जीव जाए ही जाए। देशताया परलोक मार्गे धर्मानुगत जीवेगा जाया करे द्वारिश मास में देशताया देश शरीर भी शरीर वायु देशताया इस वास्ते भाई भगवान का भजन और सर्वसंता की सेवा माता पिता की सेवा दादा दादी की सेवा बड़े बूढ़ों की सेवा अपाहिजों की सेवा अरक्षितों की सेवा अंगहीनों की सेवा धनहीनों की सेवा दुखी आदमियों की सेवा वो आपके साथ जाएगी सेवा किया हुआ भाव आपके साथ जाएगा सेवा यहीं नहीं जाएगी वो भाव आपका जो सेवा करने का भाव है वो आपका कल्याण करेगा और भगवान को याद करो कल्याण करेगा दो काम खास है बड़े बूढ़ों की सेवा करने और भगवान का नाम जपना जैसे बहनो माता है सासू को दुख देती है महान कष्ट पड़ा पड़ेगा जैसे दुख देती है महान कष्ट पड़ा पड़ेगा ये चीजें साथ नहीं चलेगी अभिमान करते हो अहंकार करते हो ये बड़ा भारी बात है आपका घातक है सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो अरक्षणों की सेवा करो और भगवान का भजन करो दो चीज आपके सामने एक तो संसार एक परमात्मा परमात्मा को याद करो संसार की सेवा करो परमात्मा को याद करो संसार की सेवा करो ये दो चीजें साथ चलेगी आपके भजन साथ चलेगा सेवा साथ चलेगी और सब चीजें रह जाएगी ये शरीर भी काम नहीं आएगा मन बुद्धि इंद्रिया कोई काम नहीं आई कृपा करो कृपानाथ भगवान को याद करो संसार की सेवा करो निहाल हो जाओगे हर समय भगवान को याद करो भगवान के नाम को जप करो कीर्तन करो स्मरण करो रामायण गीता इनका पाठ करो इनको समझो तत्व से समझो बहुत लाभ होगा जहां रहो वहां ही सेवा करो सबसे प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो उपकार करो छोटे हो बड़े हो सबका माता पिता भाई बंधु भाई भुजाई भतीजा स्त्री स्त्री पुत्र पवित्र पति पाप मत करो अन्नदाता पाप मत करो बड़ा घातक है पाप मत करो महान भयंकर पाप है मेरे गर्भपात कर देना दादू बलिया पीना मछली खाना मांस खाना अंडा खाना बहुत पाप है बड़ा भारी पाप है बस जाओ भाइयों बहनों बस जाओ बस जाओ बस जाओ दान करो पुण्य करो गरीबों की सेवा करो और भगवान को याद करो एक देश था उसमें तीन वर्ष तक राजा बनाया जाता तीन वर्ष तक राजा रहता वो तीन वर्ष के बाद एक जंगल था दूर जैसे सदिया से अगाड़ी जंगल जंगल है हिंदुस्तान सदिया सदिया गांव है वहां तक है मैं गया हूं देखा है अगाड़ी जंगल घूर जंगल जंगल के बाद में जर्मनी आती तो ऐसा घोर जंगल था जिनमें हिंसक जूत रहते थे तो तीन वर्षों के बाद उसको उस जंगल में काट देते पीछे आने नहीं देते तो तीन वर्ष तो राज्य करता फिर रोते रोते जाता एक शत्रु आदमी था उसने कहा कितने हमारे को क्या हथियार है कि पूरा आपको हथियार है राज्य की जितनी संपत्ति है जो संतान है जितनी आय है सब सब सभी आप मालिक हो तो अपने 10 15 20 50 आदमी अपना खास उनको अपना बनाया और वहां जाओ जंगल में जाओ जंगल को बता रही जंगल में खेत बनाओ मन बनाओ तो संपत्ति जाओ वहां जंगल बनाओ उस खेत में महल बना दिए सब महल बना दिए सड़क बना दी कुआं बना दिया खेती बना दी लोगों को फंसा दिए राजघाट राजघाट धम देकर सब कुछ कर दी राजा का बड़ा सुंदर महल बना दिया आनंद से, किसी को नहीं पूछा, किसी को पता भी नहीं, वैसे ऐसे सब बताने वाले। जब 3 वर्ष पूरे हुए तो बड़े बूढ़े शहर से आए, उनको बैठाया, मस्त होकर राजीव जा रहा है, कहा कि इस मसले जाने वाले सब दुखी होकर गए, आप मस्त कैसे हो? कहते मूर्ख थे, मूर्ख रोते हुए गए, हमने रो तुम हो, मैंने तुम्हारी संपत्ति सब उस बारे में दे दी, हमारा आगे जाओ तो हम मोर तैयार है, मोटर तैयार है, हाथी तैयार है, घोड़े तैयार है, हमारे महल तैयार है, महलों में रुपये पर तैयार है, सब संपत्ति उधर दे दी मैंने, और वो व्यापार उतरा या लोग मारा कमा तुमा करते ले गए। ये एक कहानी, तात्पर्य क्या, बालिकावस्था, जवानावस्था और वृद्धावस्था 3 दिन आपके लिए है ये, इसके बाद में काला पानी हो जाएगा। जितना धन दान पुण्य करके परलोक संवार लो तो मौज होगी आनंद में। कबीरा सब जगह डबे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मेरी है कब बेटी है पूर्ण परमानंद। सब जगह डबे सदमर से मरने से डरते, सब डरते मरने से। कबीर सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, मेरे मरण आनंद हो जाएगा, जिंद छूट जाएगी, आगे बोझ हो जाएगी बोझ। ऐसे भाई हो आप लोग पर लोग में ऐसे उत्तम पर जाओ, निहाल हो जाओ, आप भगवान को भजन करो। यहाँ का लोभ आपके काम नहीं आवेगा, लोभ दंड देगा, 3 नरकों के काम और क्रोध लोभ नरकों का दल जाए, काम के वशीभूत होकर व्यवचार अनाचार करोगे, लोग बसूत है पाप झूठ कपार सदी बेईमानी करोगे, क्रोधी बसूत मार पीट हिंसा आदि करोगे, इसे बड़ा भयंकर दंड होगा। इस वास्ते भाई और बहनों बचो, ये 3 वर्ष कहने के हैं, सबको 3 वर्ष नहीं होते, बालक में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का महीना आता है, ये जन्म से 100 वर्ष तक उम्र कभी भी ऐसा नहीं समय नहीं मरेगा, ऐसा कोई समय नहीं है। 100 वर्ष में कौन सा वर्ष है जिसमें आदमी मरता नहीं, 12 महीने में कौन सा महीना है कि इस महीने मरेगा नहीं, ये मलमास आ गया मलमास मरेगा नहीं, ऐसा है कोई घड़ी ऐसी है कि इन घड़ी में नहीं मरेगा, कोई मिनट ऐसा है कि इन मिनटों में नहीं मरेगा, मौत हरदम खुली है। अरे आप निश्चित बैठे हो, निश्चित भैया कृपा करो, भगवान में लग जाओ, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, चुपचाप भगवान का नाम लो, याद करो, हे नाथ कृपा करो, नाथ भूलो नहीं, हे नाथ कृपा करो भूलो नहीं, ये कहते रहो और याद करो, काम धंधा सेवा काम करो, घर में काम सिद्ध पहले माता में जो काम है ठीक, सिर्फ शरीर को ठीक रखो, संसार घर को ठीक रखो, सफाई रखो, झाड़ू दो साफ करो, रसोई बढ़ाओ, भोजन कराओ, सब काम करते हुए एक दिन में बताया था आपको याद होगा, 5 बने 5, मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का भोजन करता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान काम करता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जन माता पिता भाई संबंधी पुत्र भी स्त्री पुत्र उनके पालन करता हूँ, ये पंचामृत है। जो साथ रखो और सेत करो, होश में हो भाइयों बहनों, समय जा रहा है, बड़ा तेजी से समय जा रहा है, आपकी हमारी सबकी उम्र जा रही है, तेजी से जा रही है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ कृपा करो भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, और सीधा काम करो उत्साह उम्र में, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम शुरू हो जाता है और हिम्मत आदर से शुभ काम कठिन हो जाता है, शुभ काम शुभ काम के लिए हृदय से भगवान को याद करो, संसार में उत्साह से काम करो, सेवा करो, सबका पालन करो, खान पान शुद्ध रखो, मन में उत्साह रखो काम करने के लिए, सेवा करने भारत में याद रहो, सबको सुख पहुंचाओ, समन्वय शरीर मिला है कल्याण के लिए, अपना कल्याण हो जाए, दो बार सेवा भगवान है भोजन दी बार, दो बात को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूसरे भगवान मर जाओगे भाई भगवान को याद करो और मौत आज आ रही आई रही है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव भाई बंधु कुटुंबी के साथ, इसके सिवाय जाति नाति के साथ, दूसरे शहर वालों के साथ और परे अपने प्रांत वालों के साथ, फिर दूसरे प्रांतों के साथ, पृथ्वी मात्र में जितने जीव सबके साथ आपका संबंध है, सबकी सेवा करो, सर में बंद रहो, हृदय में बात रखो कि सर्वे शुभ हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, ये श्लोक याद रखो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यवान, घर में काम करो। एक लड़की थी उसका ब्याह हुआ एक लड़के के साथ, उस घर में एक ही लड़का था, ना उसे देवरानी है ना जेठानी है, एक वह है एक सास है, एक बूढ़ी दादी ससुर, बूढ़ी माजी और उसका ससुर और उसकी सासू और उसका पति, एक लड़का उसका बाप और माँ और दादी ये घर पर वह गई, थोड़ी सी चतुर वो अपना काम धंधा करती, सब काम करती, रसोई बनाती, पानी भरती, झाड़ू देती, बर्तन मांजती, सब काम करती, नौकर नहीं था, बड़े उत्साह से काम करती, और जब वक्त मिलती तो बूढ़ी माजी के पास जार बैठ जाती, सासू को बुरा लगता कि तुम बूढ़ी माजी के पास क्यों बैठी हो, बोले कोई काम है तो काम तो नहीं है, तो अब ध्यान देना सोरी क्या बोलती है, वह बोलती है मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा जवान छोरों के साथ नहीं रहना, जवान छोरियों के साथ भी नहीं रहना, वो संग अच्छा नहीं है, बड़े बूढ़ों के पास में बैठना और घर रीत सीखना ये सुनाई क्या, बूढ़ों से सीखना तो बूढ़ों के पास में बैठी हूं, क्या बात करती है कि मैं पूछती हूं मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, मेरे पिताजी ने ये कहा कि बेटा तुम्हारे सास रहे हुए तुम्हारी रीत चलेगी हमारी रीत नहीं चलेगी, मेरी बात तो तुम्हारे ससुराल का चलेगा, इस वास्ते सासू की सेवा करना और बड़े बूढ़ों को पूछना कि माँ कैसे करे मेरी आपकी सासू कैसी सेवा करे, ऐसे मैंने पूछा कि हमारी सासू आपकी सेवा कैसे करती है, तो भाजी ने क्या कहा, माँ जी ने कहा गाड़ी नहीं दे ठोकर नहीं मारे तो सेवा बांध लो, तो ऐसा क्या करते उन्होंने, आपने कहा हवा भाव बेची है, जिस भाव खरीदी उसी भाव बेचती, मैंने इतनी सुना है बताता है, तो ऐसा क्यों करती है, मेरे पिताजी ने कहा घर की रीत दिखावनी, घर की रीत दिखावनी वैसी अखबारी तो मैंने करनी है, ऐसा आपने पूछू हमारी सासू कैसी सेवा करे, सासू लगी डरने लगी जो यहां जमा करो तो ये जमा हो जाएगा, सुध गई तो सावधानों को चलने लगी, वह सासू का तिरस्कार करते भोजन सब कर ले, बाद में ठीकरी में भोजन दे दिया, दाल गा दी, रोटी दे दी, सारी ले सासू दिया बूढ़ी माँ जी को, बूढ़ी माँ जी को दे दे दी, मैंने ठीकरी इकट्ठी कर दी। क्या इकट्ठी क्यों कर रही है? एक दिन सासू ठीक नहीं होगी, ठीक हो गई है कि मेरे पिताजी आ बात कही है कि तेरे सासर में तेरी बात वहां गई है, चलेगी या गई देगी तो क्या, तो आपको दे तो घर आप फोड़ देते हो, ठीक नहीं कहां से लाऊ, ये आप वास्ते रख पूरी हो जाओगे आप तो ठीक नहीं भोजन देगी। पिताजी ने कहा तेरे सासर की रीत पालन करना, हमारी यहां गई थी, अगर ये तोड़ी है तो थाली में ले दो, थाली मांझे को थाली में मर दो, भोजन पुरुष दे आप थाली में मांझ दूंगी तो ठीक है, क्या चार पाएगी तुम्हारी क्या कर रहे, मार ठीक हो जाओ तो बोले आप वास्त रखेंगे आपको भोजन दे देंगे। एक दिन मैं बैठी से बताते गए, खाट है, खाट की बूंद लट गई है नीचे, उसको देखे क्या देखे, निगे करूं बड़े बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, कि भोली ये दिया थोड़े जाता है तो ये तो सभा पर पुराना हो जाता है, ऐसा कुछ खाट दिया जाता है तो पुराना पुराना नहीं रहने देना, कि दूसरा दया कौन देवे, आप खूब देखो मैं दे दूंगा सब काम मैं करूंगी, आगे आप हुक्म आपका चाहिए, हुक्म नहीं चला तो कह सोरी देखो कल के चाहिए इस बात तो अच्छा खाट अच्छा दे नवार का डोलिया नवार बच्चे भी ला कर ले बिछा दिया, अच्छा बिस्त बसना बिछा दिया, बूढ़ी दादी जी का तो बेचारे ये प्राप्त कर गया, अच्छी बात आ गई, सेवा होने लगी। अब कपड़ा वो फटा हुआ दिया, एक कपड़ा धो कर ऐसा हो गया सांगड़े वाले नटे कपड़ा, क्या देखती हो बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए, कि फिर वही बात, अरे दिया नहीं जाता ऐसा तो ये फट जाए तो हो जाता है तो बदले कौन, ये बात है आप हुक्म दो, आप आज्ञा दे दो बदलू मैं, क्योंकि मैं अच्छा बदला दे सब नया कपड़ा बना दिया सब भाई। इस तरह से महाराज सेवा करें, आप घरों में इससे सेवा करो, माजों को पूछो बूढ़े माजी की सेवा करो, भगवान राजी होते हैं, बूढ़ों की सेवा करे तो भगवान समझते हैं मेरी भी सेवा करेगा, अगर बूढ़े बड़ों की सेवा नहीं करे तो भगवान कहते ये सेवा करेगा नहीं, भगवान विश्वास नहीं करते उस पर, बूढ़े माई तो भी सेवा नहीं करे मेरा कब करेगा ये, इस वास्ते बूढ़े माई तो भी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, भोजन में देखते ही लोग बढ़िया भोजन देने लगती ऐसे काम किए मैंने, तो जो काम करते है वो सब सब रात दिन खटती है काम करती है चौकी रसोई बदलती है, इस तरह से बहनों माताओं सासू वाली काम धंधा करो, प्रेम से आदर से उत्साह से प्रेम से काम करो, मन उत्साह होगा बालक छोरा होगा आप सुख पाओगे, ऐसा काम करो, घर में आप मालिक हो, लोग कहते हैं इसलिए नौकरी करनी चाहिए, मैं इन पक्ष में नहीं हूं, मैंने एक पुस्तक लिखी है गृहस्थ कैसे रहे, थोड़े दिनों में 3-4 लाख 3 लाख की 30 छपी, मैं लख बहुत छपी संख्या याद नहीं है, सुनो तो सरी है बहना सुनो तो सरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, बहना सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, ओ राम जी दयाल दिन क्यों बिसरी, घर में बातां बाहर बातां बातां पानी जाता, घर में बातां बाहर बातां बातां पानी जाता, अरे अब बातां में नफो नहीं है जम मारे लाता, बहना सुनो तो सही, बाया सुनो तो सरी ओ राम जी दयाल दीन क्यों खावण ने काथी घणी थे राम भजन में माठी खावण ने काथी घणी थे राम भजन जवा यारा गीत गावती फिरो शहर में नाठी हो जवा यारा गीत गावती फिरो शहर में नाठी बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हो राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा जे बाया रो सारो हो तो कर दे न्यारा न्यारा हो जे बाया रो सारो हो तो कर दे न्यारा न्यारा बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी परमारथ ने पतली पोवे घर का ताई जाडी परमारथ ने पतली पोवे घर का ताई जाडी साहिब के दरबार में थारी कैया आसी आडी ओ साहिब के दरबार में थारी कैया आसी आडी बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हो राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा मिले चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा मिले अरे सुलियो धान घना कांकरा मांगणिया ने ठेले ओ सुलियो धान घना कांकरा मांगणिया ने ठेले बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी ओढ़ पर कर एडी निरखे कुण बायारी पड़ दे ओढ़ बहर कर एडी निरखे कुण बायारी पड़ दे जे बायारो हुक्म चले तो चोटी हल्की कर दे जे बायारो हुक्म चले तो चोटी हल्की कर दे बहना सुनो तो सर बाया सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने चोंद सरी अरे बाया की निंदा मत कर जो बाया सबकी माया बाया की निंदा मत कर जो बाया सबकी माया अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया बाया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी आप स्थिति बैठे और आप स्थिति बैठे हैं सब माया से आए सब माया से आए माया से माया बिना कौन आया जब सोरी मा तो कर भाई बात कर दो ये कर दो बड़े भारी पाप है छोरी मार दोगे जन्मों किसके वंश नष्ट हो जाएगा वंश छोरी अगर मैं परीक्षा करी और परीक्षा फैल होगी बीकानेर मैंने सुना पात किया छोरती का छोरी ही गर्भपाती का छोरा मशीन वाई छोरी ऐसी बात बीती है अरे छोरी वे तो छोरी को बनवाओ छोरी छोरी ही वंश रहे थे कैसे चली बताओ अरे मैं कैसे जन्मिया बिना छोरी कोई जन्मिया है बताओ कोई बताओ कोई भाई की बहन हम माता से आए हैं आप लोग भी माता से जन्मे हम लोग भी माता से जन्मे माँ का दूध भी आप माँ की गोदी में गए सोई पूछ तुम्हारा दूध क्या है दूध पूछते हैं माँ है हमारा दूध माँ का दूध भी है तो माँ दूध पिलाने वाली पालन करने वाली माँ का दर्जा सबसे ऊंचा बनना है राम जी वनवास में जाने लगे तो कई माँ से कौशल्या माँ के पास पहुंचे कौशल्या ने कहा बेटा आज कुछ खा लो सवारी निकलेगी देरी हो जाएगी। तेरे माँ मेरे को तो राज दे दिया जंगल का, मंत्री ने कहा सब के इस तरह दे दिया। तो माता कौशल्या बोली तुम्हारे पिता ने कहा है जंगल में जाने का तो मेरे गले हूँ, तो जरी जाओ जा। बड़ी माता माँ का दरगाह सौ गुना दी, पिता से सौ गुना दी, पिता का जी याद कर दो, पिताजी सौ गुना दी माँ करो दूरों को हो जाए, तो माँ का माना चाहिए पिता का नहीं। तब तो राम जी बोले कि माँ इधर आप कहती हो मनो छोटी माँ के गई मानेगा बन में जानेगा, जो पे तू मात कहो बन जाना तो का नन सत अवध सुबाना सो जो जग सुबारे। अब बेटा जो मैं मना नहीं करेंगे, भोजन नहीं किया भोजन राम जी ने मन में गए के गए दूसरी माँ ने छोटी माँ ने कह दिया, तो भाई मेरा अधिकार है मेरे से अधिक छोटी माँ का अधिकार, छोटी माँ ने कह दिया तुझे तो कानन सत अवध समाना सो जो जग समान, क्योंकि पिता से सौ गुण कर मरा मारे से सौ गुण अधिकार छोटी माँ का है, ऐसे काकी है अभी बड़ी माँ है माँ है माँ से भी अधिकार दिन मनुष्य का गोद गए हुए बालक को तो गोद की माँ का आदर करो जन्म वाली माँ से ज्यादा, ऐसे मैंने देखे। हमारे गीता प्रेस में रामेश्वर मुकलानिया है जो छोटी माँ के पांच साल भाई है, वह माँ करके रामेश्वर के पास में रहती अपने जावड़े के पास में रहती, वो मैं पहली रानी है पहली रानी का पुत्र है वो, पर माँ का आदर करता है छोटी माँ हमारी माँ है, छोटी माँ का आदर ज्यादा करता माँ मर गई तो माँ है वो चाहे उन्हें बेटों को छोड़ करके वह बेटे के पास रहती। इस तरह से आप गोद की माँ हो तो ज्यादा आदर करो, भाइयों से कहना है कि आप गोद की माँ हो तो जन्म देने वाली माँ से ज्यादा आदर करो, आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखना बढ़िया चीज है, इस वास्ते प्रेम रख करके सब सेवा करो और रोजाना उठ करके सुबह के साफ दो रूप सेवा करो, सुबह उठो तो दियावती होने पर चर्चा करके सेवा करो, शाम को दियावती होते पर शाम को माता पिता बड़ों को सदा नमस्कार करो, आप घरों में नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे पर में आवागमन मिटाए, जन्म मन मिट जाता है, बड़ों की सेवा करो बूढ़ों की सेवा करो उनकी आशीर्वाद लो, आप लोग और परलोक दूर उतरेगा, बड़े बूढ़े हैं उनको दूर से नमस्कार करो, पुरुष को किसी उनको होती साधु हो चाहे ब्राह्मण हो पुरुष को मत, पति एक पति को छूना उसके सिवाय किसी पुरुष को नहीं छूना, आपका तेज बढ़ेगा आपका बल बढ़ेगा आपकी विद्या आपका तेज बढ़ेगा। इस वास्ते साधु हो ब्राह्मण हो जेठ है जो ससुर है और दीसरे चरण से मस्त जमीन पट्टे का नमस्कार करो, आदर करो उनका, गऊ का नमस्कार करो, दियावती का नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो, उठते ही जमीन का नमस्कार करो, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सरिता तुम्हें तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव, ऐसे ये श्लोक पढ़ो याद करो श्लोक, भाई लोग भी याद करो, तमेव माता च पिता तुम हे भगवान आप ही माँ हो आप ही बाप हो आप ही भाई हो आप ही बंधु हो आप ही धन हो आप ही विद्या हो आप ही सब कुछ तमेव सर्व मम देव देव, ये श्लोक याद करने का है, रोज ही नशुभ नमस्कार करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो आदमी का बर्ताव करो, काम धंधा हो तो मैं करूं उनके मैं करूं, वो सुनाई देने बस सात भाइयों की कथा सुनाई दी, काम अपने लो आराम दूसरों को दो काम अपने आराम दूसरों को, प्रेम बढ़ेगा आपस में प्रेम होगा, प्रेम है वैसे भगवान बस मर जाए। थायसे रे वालो भक्ति तने बस थायसे, भगवान भक्ति से बस हो जाए तो संसार के में वैसे प्रेम किया जाए कोई कामना नहीं, केवल दूसरों को सुख पहुंचाना, आपका जन्म सिद्ध हो जाए। सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, कोई भी हो जैसे युवा में आपकी दृष्टि दो, बड़ा बड़ा भोजन देने का बड़ा माध्यम है, रुपया पैसा गहना कपड़ा आदि देना हो तो समझ कर देना, मैं रोटी हरे को देना, बड़ा बड़े बड़ा बड़ा भोजन है, विद्यार्थी गुरु कोष का विद्यार्थी गुरु कोष का दो हजार क्षीण करते सड़े विश्व अच्छा भिक्षुक है तो कोई आ जाए तो भोजन दे दो। चातुर्मास में गायें खो जाती है, बसियां खो जाती है, वो भी बाधी हो गया उनको गाय सरती है तो देखती है नेत्रों से तो हरी हरी हरी हरी गाजी के बाधी आगे लीला से आगे लीला से खो जाती है दिनों में तो बोले विचार खोजने वास्तव है दिन भाई चली गाय दूर उसको भोजन देना का जैसे साधु को भोजन देना जीव है गाय को सुख नहीं साधु लोग साधु सही है भाई उसके पास कुछ नहीं है जब साधु को बोलते क्यों भोजन करना जो पाओ भोजन दो आओ भाई जी बनो मेरे तो ये मनवा कुछ रहे तो पूछे बस है मन पे भोजन करो और राजी खुश आनंद मन लो आपस की बात पहले भोजन कराओ कोई भी घर पर आवे उसको आनंद दो गृह उपहार करो देखो ब्रह्मचारी नंदी सकते वाण पर अवसर नहीं देते सन्यासी नहीं दे सकते चार अश्व एक गृहस्थ अश्व एक गृहस्थ अश्व सबका माँ बाप है सबका पालन करने वाला है हम जन्मे गृहस्थों के गृहस्थों के आने से पढ़ते है आज भी भगत बड़ी बातें सुनाते हैं पर घर आप लोगों को अन्न का आपका मिलता है उसे बोलते हैं अन्न नहीं मिले तो बोल नहीं सकते जो गृहस्थों से पैदा हुए गृहस्थों में रहे गृहस्थों से अन्न मिलता है गृहस्थों से कपड़ा मिलता है गृहस्थों से किराया मिलता है गृहस्थों से मकान मिलता है सब गृहस्थों से अरे गृहस्थ नहीं दे तो कौन देगा बताओ गृहस्थ नहीं दे तो इस वास्ते विद्यार्थी गुरुकोष ये आ जा गए बताओ अन्न दो जरूर नहीं दे तो पाप लगे ये श्लोक मैंने सुनाया पहले अति देर जैसे भगदास गृहस्थ पर दिवर्त थे वो अगर खाली चला जाए तो आपका पुण्य तो ले जाता है पाप ले जाता है आप ऐसा क्यों होता है तो ध्यान देकर सुनना मानवीय बात है आप लोग हजारों रुपया इकट्ठा कर लेते हो क्या मैं घंटा पर पढ़ाऊं तो क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर कोई काम करूं तो 500, 200, 500, 700, 1000, 2000 तो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ मैं इकट्ठा नहीं किया वो रुपये कहाँ रहा आप पे रहा तो भगत रोटी तो दे दिया करो बाबा हमारे रुपया खा बैठे होते रोटी भी नहीं देते भूख मरेंगे मैं रुपया नहीं इकट्ठा किया जो कहाँ गया बताओ आप बताओ आप बताओ कहाँ गया आप पे रहा इकट्ठा कर तो आप में से आता तो आप इकट्ठा करते हैं तो आप में हमारा असर पड़ता है इस बार हक लगता है हम लगाते हम अपना हक नहीं लगाते हैं आपको आप गुण मानते हैं आप कृपा करते हैं और देते हो आप घर से पड़े हुए हैं इस वास्ते सत्संग में बात खोटी खरी भी सुनाते हैं कड़ी बात भी सुनाते हैं क्योंकि आप ग्राम में खाते हैं और किसको सुनाओगे और कौन सुनेगा मेरी आप सुनाओगे अरे देख रहे आपने पालन किया है तो आप तो सुनाओ आपको सुनाओ और किसको सुनाओ बताओ मुझे कौन सुनेगा इस वास्ते आप दही करते हो तो आप बुलाना देते हैं ऐसा नहीं हो मैं अब बहनों में से आप लोगों को भोजन मिलता है आप लोग अगर भोजन नहीं तो नहीं तो सूख जाओगे कहाँ मिले बताओ आप गृहस्थ नहीं दो तो हम कहाँ पाएंगे आप कपड़ा नहीं तो क्या पहनेंगे आप मकान नहीं तो कहाँ ठहरेंगे आप किराए रहे तो कैसे जाएंगे? तो हमने पैसा छोड़ दिया तो आपके पास आया, इस वास्ते हमारे जरूरत की दे दिया, नहीं दो तो आपको हम साफ नहीं देंगे, आपको बुरी नहीं कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, मर्जी आपके, आपके सोचने की बात है ये, इस वास्ते हम मिलेंगे उत्तर। इस वक्त साधु संत आ जाए, कोई घर पर आ जाए, अन्न देना है आपका खास धर्म है, बना बनाया अन्न है, इसका पुण्य ज्यादा है, रुपये पैसा तो पुण्य नहीं है, तो ब्राह्मणों को दियो, अच्छे ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, सदगुणी हो, रुपये पैसा धन देना हो, गहना देना हो, कपड़ा देना हो, उनको देखो, रोटी हमारे दीजिए, रोटी बताओ, इसमें महंगा है क्या? महंगा तो सहलो भाई, तो कृष्णाश्रम है साधो संग उपासते ही सत्यो दो गृहस्थ आश्रम सानंदम सदरम साधु सुधया कांतान ध्रुवाशिरी संगम सुधरम सयोशी सावका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन विश्रांत पाद गृह साधु संगोपास गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम धन्यवाद है सानंदम सद घर में आनंद रहे बाल बच्चा खेलता रहे वो घर का भूसरे बाल बच्चा बाल के पैदा ही राम राम राम ऐसे करना बाल बच्चा घर का भूषण है घर का गहना जो बच्चे खेलते हुए वो साधुओं के रहे उन्हें साधुओं के राम राम से राम जी कुछ चेला कर दो नहीं तो बच्चा बाबा जी के रहे आप ही साधु तय हो गया जन्म बंधु तो बाल बच्चा खेले सानंदम सदनम सुधाया अरे पुत्र ऐसे को शुद्धि वाले माँ बाप की सेवा करे उनकी सेवा करे उनकी आज्ञा पालन करे आप नहीं करते इस वास्ते सेवा नहीं करते दूसरों से सेवा चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा करो कांता अनुद्रु भाषणी स्त्री को बड़ी कड़ी बोलना चाहिए मीठा बोला तो नमस्ते लक्षण पांचों संगा नालगा जीवरा था बैर मीठा बोलो पट्टी से कड़ी मत बोलो बेचारा वो आवे थका मना काम करके दादा यार भोजन करने बैठ दे और भोजन परोस दे पैसे के बोले नहीं साड़ी तीन लाया नहीं मारी कहना लाया नहीं सोने रंगू चीज है मेरे अब चीज सही है क्यों रोटी खाता हुआ जाएगा तो बैठा रहेगा खनो करके ऐसा करो पाप पाप पाप पति को खूब प्रसन्नता से बोल करो कोई बात करनी हो भोजन निकाले पीछे करना कैसा बोलना हो साग लाओ बना मैं दूंगी लेकिन साग नहीं बनाया अच्छा चुपचाप नहीं बनाया उस वक्त नहीं करना दूसरे वक्त में प्रसन्न हो आप मंगा दी तो साग बना मैं दूंगी मना करके आप हाजिर कर दोगे साग बना दो मैं कहां से लाऊं पति के साथ दुर्भाव नहीं करना पति व्रत धर्म का एक ही धर्म एक व्रत प्रेम काय वचन मन पति व्रत प्रेम शरीर से वाणी से मन से पति की प्रसन्नता लो उस प्रसन्नता भगवान राजी होते अनुसुया जी सीता जी होगा अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुया राम जी वनवास में गए चित्रकूट अगर उसे अनुसुया जी मिली अनुसुया जी के पास सीता जी गई सीता जी को सिखा दी बेटी पति की सेवा कर दी तेरे को तो प्राण दे कहे कथा संसार हित संसार के लिए कथा कहते हो तुम तो बॉडी अच्छी है बड़ी अच्छी है इस वास्ते जो छोकरियां है छोटी छोरिया उसे एकदम माता सीता सात बार माता सीता का नाम लो सुबह सुबह के समय छोरियों को याद करो छोटे छोटे बाल के हो सीता माता का नाम सात बार मान लो सीता माता को याद करो और सात बार का कुंती माता का नाम कुंती माता ने सेवा करी जब पांचों पांडव और द्रौपदी सब चले गए वनवास में, तो कुंती विदुर जी कर रही जेठानंदी रही जेठानंदी आप गई अपने मन से जेठाने निकाली नहीं, पर इन्होंने कहा तू तो हमारे यहां ही रह जाएगा टीका। और जब सब मर गए महाराज जिस राज्य हो गया, तब विदुर जी ने आकर कहा धृतराष्ट्र गांधारी को तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर 500 बेटों को मार दिया भीमसेन ने, अरे उठा दिया वाले खाते हो, तो कहा विदुर जी हम मान नहीं खाते, हम साधारण रोटी थे बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता राजा भेजता हम दौड़ को दे देते, तो बैठे क्या करते हो करो भजन करो चलो चलो भजन जंग में जाने लगे। तब जंग में जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी मेरे मन में है मेरे 100 बेटा मर गए उनके लिए मैं श्राद्ध दर्पण करूं दान करूं उनके भले के लिए, इधर से पूछो। इधर सरदार पूछा कि धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में जाना चाहते हैं, आपसे पूछा दान करूं तो राजा तुम हो, युधिष्ठिर बोले राजा तो मेरे माँ बाप है, मैं तो काम करने वाला हूँ, सब जितनी राज्य की संपत्ति सब आपकी है। युधिष्ठिर को कहते हैं धृतराष्ट्र दई युधिष्ठिर आपकी मर्यादा दान पूर्ण करो, सावन में ढेर लगा दे हमारा पार गिर रहे इतना दान किया सबको खुदा दान करो। तो विदुर जी महाराज ने कहा तो आभार सुन करके धृतराष्ट्र ने को खुशी हो दान करो आप दान कर सकते हो, कोई दान गए कि खुला दान करो, तो भीमसेन बोला खुला तेरे बारे का तेरे बारे बेटा का राज दिए चुप रहे इसलिए बोल चुप रहे युधिष्ठिर नाम नहीं लिया, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत अर्जुन का ध्यान अर्जुन का महल जो कुछ है सब आपका है, आप मेरे पिता के बड़े भाई हो आप बड़े बाप हो इस बात से आपको अधिकार है। भीमसेन बोले भीमसेन पहले चुप हो गया, ऐसे विचार से कर सावधान लिया। अब जाने लगे जंगल में तो कुंती माता ने कहा मैं जाऊंगी मेरी जेठानी की सेवा के लिए मैं जाऊंगी। द्रौपदी ने कहा सुभद्रा ने कहा उत्तरा ने कहा कि हम समय आप बूढ़े हो राजमाता है राजमाता बेटा राज कर रहा है उसे बूढ़ी माँ कुंती बूढ़ी माँ कि मैं जाऊंगी मेरी जेठानी की सेवा मैं करूंगी। जब मैंने द्रौपदी आदि कहा हम समय नहीं मारी जेठानी है मैं जम सेवा है नकुल सहदेव बोले हम जाऊ नकुल सहदेव के ज्यादा प्रेम था बात ही कर रहा है ना इस वास्ते कुंती माता का ज्यादा स्नेह था तो माँ हम लोग चले ना बेटा तुम मत चलो हम चलेंगे तो क्या देखो सुनो बेटा सुनो तुम साथ में चलोगे तो मेरे भजन में बाधा लगेगी मोह है तेरे प्रति मेरे भजन मोह हो जाएगा भजन में बाधा लगेगी तो माँ भजन में बाधा नहीं रहेगा साथ किसी को नहीं लिया। जंगल में वहां पर पानी भरती थी घड़ा देकर पानी लाती थी माता कुंती फल फूल लाती थी कुंती माता ये धृतराष्ट्र दिखता नहीं गांधारी के पट्टी बांधी हुई उन भावी कुंती वृद्धावस्था में लोग देखते हैं युधिष्ठिर माँ है युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा है उसकी माँ काम कर रही है हमें युधिष्ठिर की सेवा कर रही है। इस बार से कुंती माता का नाम लेना कुंती माता का नाम लेने से छोरी अच्छी हो जाएगी उत्तम बढ़ जाएगी पति पता बढ़ेगी ट्रेन बढ़ेगी। इस बार से कुंती माता ने सबकी सेवा की कितनी विस्तृत बात है। कुंती माता जब वन में गया जना विदुर जी घर पर रही विदुर जी घर देवराज जेठानी थी जेठानी उसे पूछा नहीं पर जब तीसरे राज्य हुआ तब सेवा कुंती माता करती है। इस बात से कुंती माता बड़ी श्रेष्ठ हुई ऐसे उत्तम मान ऐसे नाम लो याद करो इसी तरह तुम भी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ सबको। घर में बड़े बूढ़े जो है सबकी सेवा करो। उत्तरा की कितनी महिमा आई है लोग जानते नहीं, द्रौपदी का चीर खेसा उस बात को जानते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया, पांच पांडवों के पांच बेटा थे, जवान जमे भी रात्रि को सोते हुए अश्वत्था माला मार दिया, सोतों को मार दिया, और उसके पांडवों का वंश देना है, वंश खत्म कर दो। फिर उसने ब्रह्मास्त्र सोचा, वो ब्रह्मास्त्र जब जलाने लगा तो हे नाथ कृष्ण भगवान याद किया, दुर्नस्ते विप्रश विदम मदंगम संतान बीजं कुरुवन्नवानाम झूप कुक्षिंगरात चक्र मातुस्मेय शरणंगताया। ये परीक्षित ने कहा है सुखदेव जी को, पांडवों का कथा सुनाओ, मेरी माँ मैं था गर्भ में, परीक्षित किया हुआ बाहर आया तो देखा ऐसा सब परिचय ईक्षित सब देखा न उसका परीक्षित हुआ तो उस गर्भ में मां था। उस समय भगवान चक्र लेके छोटा सा उदाहरण करके रक्षा करेंगे। दौड़ने का अस्त्र था, मैं पांडव ने कहा वंश नहीं जाए, वंश वंश ये वंश रह जाएगा, उसी रक्षा करी। ऐसी माता थी उत्तरा, द्रौपदी का जानते हैं लोग, उत्तरा को जानते नहीं। छोटी छोरी पहला घर पहला गया, अभी मुझे तो मारा गया छह बार थे हनुमारा अभी अन्याय पूर्व, उसी उत्तरा थे। भगवान की बड़ी पत्नी थी, मैंने कहा काम मंदा तू मेरे शरीर भले चल जाओ, परंतु इनका बीज है, ये अगर मर जाएंगे तो वंश चल जाएगा, वंश हो जाएगा, इसी रक्षा करो। बना भगवान ने रक्षा करी उसी। माँ बात में आता है जन्म ने रक्षा करी, गर्भ में रक्षा करी, भागवत में आता है। तो इस वास्ते मुंती माता का विशेष है, इन्होंने बड़ा सुभद्रा का है। पांडवों की ऐसा पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, महाभारत का जब बेहद चल रहे थे मुसलमान सुनते थे, मुसलमान सब लोग बाजार बंद हो जाता सब सुनो, ऐसी बात है। तो कुंती वाला महाभारत की कथा बहुत सुंदर है, बहनों माताओं को पढ़नी चाहिए। आपके घरों में कल्याण आता है, कल्याण के साथ भी महाभारत, महाभारत की पुस्तकें केवल भाषा का संशोधन किया, शेर जी का महाभारत मिलता है, पुस्तकें मिलती है, मैं पढ़ू। पांडवों की कथा अगर सुनने और कहने से बड़ा पुण्य होता है, रोजाना पाठ पढ़ो। दैम है घरों में कि महाभारत पढ़े तो महाभारत हो जाए, पढ़ना नहीं झूठी बात। ऐसा आप विचार हो पहला अनुशासन पढ़ो, शांति पर पहले पढ़ो, शांति पर हो अनुशासन पहले पढ़ो, पानी पानी पसी पेट पढ़ना, कोई बुरी नहीं, कोई बाधा नहीं होगी। सेठ जी के घर में सब महाभारत व्यास और सब संशोधन करते थे, मैं था साथ में, तो वही घर में सही महाभारत की कथा होती थी, कोई पाप आप नहीं, कोई बाधा नहीं है। मैं तो पहले अनुशासन पढ़ो, शांति पढ़ो, पहले पढ़ो, ऐसे रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो। महाभारत अपने कल्याण के पत्र में कई अच्छे अच्छे ग्रंथ हिंदी के छप गए हैं, वे हिंदी ग्रंथ मंगाओ और कथा करो, रोजाना घर में कथा करें। आपके लड़का लड़की है उनको सुनाओ बेटा, तो उनके तो विद्या हो जाएगी, अध्ययन आपके सत्संग हो जाएगा। पहले अपने घर में चलती थी बात, पद्म पुराण पढ़ा तो पद्म पुराण ठिकान मिली नहीं हिंदी की, तो संस्कृत में ही सुनाता था। तो महाराज फिर ऐसी ऐसी बातें आई, महाराज एक आग बने में देना, थूकना मर, थली में मरना, चक्की के ऊपर में मरना, झाड़ू बन जाना, पक्षी झाड़ू से नहीं मारना, ये छोटी छोटी बातें अभी तक मारवाड़ में मैं देगा मारवाड़ में, ये पद्म पुराण में कथा में भोजन करना, पानी पीना तो सरोवर में पानी पीना तो मिट्टी निकाल देते मिट्टी का। मैं पूछा सेठ जी मिट्टी क्या मतलब भैया, मैं समझा नहीं। नहीं पानी पिया है तो अपना क्या करता है, जिसने समुद्र बनाया तारा उसको पुण्य होगा, तुमने पानी पिया तो इतनी मीठी तुम भी दिखा दो, तो तुम्हारा हक हो जाए। इस वास्ते कहेंगे पूर्ण दूसरों को पुण्य में नहीं लेना चीज, और क्या नहीं खाना अपना कर लेना। ऐसी ऐसी कथाएं पद्मपुराण में आती है, वो हिंदी में सबसे उगा है। पद्म पुराण के समय कल्याण के ग्राहक सबसे ज्यादा मिले, जो वो मैनेजर थे वो बजरंगलाल जी कहते थे सबसे ज्यादा ग्राहक मिले। भाई जी चले गए थे उस समय रतनगढ़, शेर जी से काम किया, शेर नाम भाई जी गए ना वो गए। ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसी ऐसी कथा है, आप भाषा पढ़ो आनंद हो जाएगा, मस्त रहो, खुशी रहना प्रसन्न रहना एकदम। ये गीता की तपस्या है, मन प्रसाद सौंप एकदम मौन मात मिल गया, भाव समझो देते तो तपो मानस पूछते, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या, आनंद खुश है एकदम खुश मौज में रहो। दुख किस बात का है भाई, और दुख खराब आसन करने से, अच्छा आसन से अच्छा भाव रखे, दूसरा बैर रखे उनके प्रेम से होता दो, प्रेम से आदर का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, आत्मा जन्म सफल हो जाएगा। अब क्या कहेगा, समय हो चुका 5 बज चुके बाद पूरे शब्द क्या कहे। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे को कहा था, मैं भूल जाता हूँ भाई, बूढ़े होने के वजह में सब काम भगवान ही कराते हैं, ये बात झूठी है। सब भगवान करो तो दंड भगवान ही भोगो, पाप भगवान का है पाप भगवान भोगो, पाप तो करा हमारे से आप खर कर देखे भगवान है कसाई है कोई, ऐसा कोई भगवान हो सकता है, कसाई है कसाई कसाई कोई है नहीं। ये बात आप खाते हो पीते हो काम करते हो कि भजन पाते पाप करे भगवान कराते हैं, कभी बचोगे नहीं, पाप बड़ा भारी भयंकर पाप होगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा, वो भगवान करावते ये बात है नहीं। भगवान है कोई भी अपने राज्य में राज्य से विरुद्ध काम कराता है, राजा कोई चोरी करवाता है, राजा कोई किसी को मारने के लिए कहता है, राजा दंड देता है।